słuchając ostatnie partie tego utworu, nie mogę nie przypomnieć sobie księgi Tytusa 17, czyli uczłowieczanie Tytusa przez umuzykalnianie. Tam Tytusowi w pewnym momencie przedstawiano ryciny różnych instrumentów i bodajże Atomek przedstawił to coś w rodzaju pianinka takiego małego, mówiąc klawesyn, na co Tytus odpowiedział: jaki syn? Długo nie mogłem zrozumieć tego dowcipu, aż w końcu w latach nastoletnich to nastąpienie zrozumiane zostało i nastąpiło. To zrozumienie zostało zrobione. Może tak. Och, po trzeciej to ja już to neurony jednak po całym dniu jakoś przestają stykać, ale to nic. Ciągniemy ten wóz dzielnie i nawet jest to twórcze, kiedy panuje lekkie zmęczenie w głowie. Błędy są właśnie kluczem do twórczości i kreacji wszelakiej. No dobrze, państwo piszą cały czas. Pan Adam proponuje spływ kajakowy po radioaktywnych kamieniach czasu. O, to piękne we mnie skojarzenia wzbudza przede wszystkim Kryształy czasu. Była kiedyś taka gra typu roleplay, czyli coś, co kiedyś nie mogłem sobie wyobrazić. Paru młodzieńców z reguły zaczynających wiek dojrzewania siedzi nad kartką papieru i rzuca kostkami dziesiętnymi dwiema i oblicza, czy bohater może przesunąć się naprzód, czy pokonał smoka, czy też nie, czy zadał cios krytyczny tak zwany, bo w polskim systemie roleplay Kryształy czasu było szereg takich obliczeń. No właśnie, kamienie czasu radioaktywne, a poza tym w jednym z tomów Torgala Egrison cofa się w czasie aż do samej śmierci, aż do krainy samej śmierci, żeby coś stamtąd wydobyć. Też piękny i działający na wyobraźnię komiks. Pamiętam pierwszy jego tom, który widziałem u pewnej dziewczyny sprzedającej zapiekanki w przyczepie kempingowej typu Niewiadów. O, przepraszam. Mam nadzieję, że już nie produkują Niewiadowa, bo bym popełnił kryptoreklamę. Nic to. Następny utwór, który państwu przedstawię. Ja tego utworu nie będę mówił, co to jest za zespół. Ten utwór mi się spodobał po prostu. Bardzo taki jest wyględny, chociaż utwór wyględny, dobrze, licencja poetyka, mogę tak mówić. Bardzo jest to utwór taki stonowany, nieprzegięty, dobry wokal, aranżacja, melodia. Nazywa się The Visitors. A jaki to zespół, to może zdradzę po tym, jak już to usłyszymy. Patrzę, czy są w tym konkursie jakieś odpowiedzi. Zaraz zobaczymy. Następuje zwolnienie blokady maszyny losującej. No, nie zauważyłem odpowiedzi. Jeszcze daję jedną szansę. Tak, i wszystko. Pan Krzysztof wygrał wirtualny zegarek. Także proszę wirtualny zegarek nałożyć na swoją wirtualną rękę i wtedy proszę nacieszyć się tym pięknym, wirtualnym, złotym zegarkiem. Oczywiście wokal i całość przypomina Abbę i chyba tak jest. Tak, to był zespół Abba, utwór The Visitors i oczywiście nieoceniony. A może oceniona, ale dla mnie nieoceniona Agneta Feldskog, to blondynka za akurat, no ja jestem team Agneta, znaczy ta pierwsza Agneta jak najbardziej. Także tak, to była Abba, ale dalej trzymamy się wśród osób znanych skądinąd. Wiem, że Agneta przez pewien czas zamknęła się na jednej ze szwedzkich wysp, których na wybrzeżu i na Morzu Bałtyckim jest trochę i przede wszystkim uprawiała jogę. I marzę o czymś takim. Fajnie byłoby zamknąć się chociażby na wyspie Uznam, w Wolinie, czy choćby na Bornholmie i sobie tę jogę pouprawiać, czy cokolwiek, czy oddychanie o poranku, bo rzeczywiście jest coś takiego. że ostatnio widziałem taki obrazek, osiedle bloków podpisany, to jest osiedle sypialnia, ludzie tutaj tylko śpią i jeżdżą do pracy na 8 albo nawet więcej godzin, żeby w ogóle mieć prawo spać w osiedlach sypialniach. Ktoś nas jakoś w pewnym momencie straszliwie oszukał w życiu, muszę przyznać. Pamiętam czasy, kiedy mówiono, że tylko dobre oceny i dyplomy dadzą w ogóle podstawę do dobrego życia. Cóż to była za bzdura? Absolutnie tak nie jest. W ogóle dobre oceny w szkole w zasadzie liczą się mało. Chyba że jako wyznacznik dobrego kandydata do przemielenia później. Ale to trochę takie moje antyedukacyjne przekonania. Pamiętam, jak Agnieszka Chylińska podczas rozdania fryderyków krzyknęła do nauczycieli pewien znany tekst po angielsku, a to znaczyła, że władała angielszczyzną. Ja się oburzyłem, stwierdziłem, że tak nie można, ale teraz, mając lat 40, stwierdzam, że jej emocje mogły być uzasadnione. Dobrze, zostawmy to. David Lynch to jest taki człowiek, który uczył się pokrętnie. Również jego droga życiowa nie była prosta, ale kiedy stał się tym, kim się stał, wszystko prostsze się przynajmniej stało. David Lynch to nie tylko reżyser zapadających w pamięć filmów i seriali. To okazuje się również twórca muzyczny. A tu zaprezentuje się w utworze Pinky's Dream, tylko nie będzie śpiewał. On w tym utworze jest w tle. No i uchodzi powietrze, a utwór kończy się w stylu linczowskim, absolutnie właśnie tak dosyć nie wiadomo jak naprawdę. A jeśli chodzi o Davida Lyncha, no to cóż, Zagubiona autostrada, pamiętam ten film oglądany pierwszy raz w kinie Muranów w Warszawie i muszę przyznać, no mocne wejście w film umysłowe, no i pamiętna, piękna scena z Patricią Arquette w dwóch rolach. Między innymi była taka scena, gdzie Marilyn Manson wykonywał piosenkę I Put a Spell on You. Bardzo ładna scena. No i w ogóle sam dobór zespołów, Marilyn Manson, Rammstein między innymi i szereg innych. No dobrze, weszliśmy w obszar znowu czarnej chaty. Weszliśmy znowu w obszar te strefy półmroku, strefy cienia. Niech tak będzie. Te efekty, takie leciutkie echo daje taki naprawdę miły nastrój tajemniczości. Ja w tajemniczości i w czymś nieznanym czuję się dość dobrze, a jeśli coś zostaje poznane, no to doprawdy wtedy czuję się coraz mniej komfortowo. I żeby utrzymać to, to może przejdziemy przez drzwi. Może nie tyle drzwi percepcji, co drzwi śmierci. Death's Door. Nie wiem, czy ten utwór już był w annałach Migały, ale ten zespół na pewno. Uncle Acid and the Deadbeats. Kwasowy wuj, jednym słowem. No cóż, wujowie ostatnio u nas są popularni. Więc kwasowy wuj, no to musiałoby być coś potężnego. Uncle Acid and the Deadbeats to oczywiście jest doom stoner rockowy zespół z Wielkiej Brytanii, a utwór Death's Door, no proszę posłuchać i być może zagłębić się w ten klimat lekko Black Sabbathowy, lekko pustynny, lekko ciężki też tak może być, bo przecież muzyka i język to świat paradoksów. Przed Państwem Death's Door. Thank you. kwaśny wujek i martwe uderzenia. Uncle Acid and the Deadbeats oczywiście tłumaczę to literalnie, a nie będąc w duchu. Dlatego literalne tłumaczenie zawsze jest nieco śmieszne. Tak samo choćby jak literalne trzymanie się prawa. Ale jeśli o prawo chodzi, właśnie fajny przypadek się zadział. Otóż będąc tutaj wtorkową nocą, we wtorek w nocy, z poniedziałku na wtorek, zostawiłem ładowarkę do telefonu. No nie mogłem jej nigdzie znaleźć w domu. Wpadłem na to, że zostawiłem to w trójkowym studiu i muszę przyznać, uczciwi ludzie tu pracują. Ładowarka była na swoim miejscu. No, ludzie uczciwi, to trzeba przyznać. A to wszystko poprowadzi nas, pozwala nas prowadzić w głąb. Mówiłem o rzece czasu. Rzekłem o rzece czasu, która w przeszłość pewnego bohatera komiksów po prostu kierowała. Ale ta rzeka czasu może iść w przyszłość. I otóż w kosmologii okazuje się, że jesteśmy, jeśli chodzi o cały wszechświat, w erze gwiazd, w erze gwiazdowej, gwiaździstej. Ta era przejdzie za miliardy lat w erę tak zwanej degeneracji, kiedy gwiazdy staną się coraz ciemniejsze, to znaczy, że coraz bardziej będą przechodzić w niższe częstotliwości, czyli w czerwień, a potem znikną zupełnie, na nich miejscu zostaną same czarne dziury. I być może właśnie o tych czarnych dziurach, które jeszcze nie są ostatnim etapem istnienia wszechświata, o tych czarnych dziurach myślał twórca projektu Methusalem. Projekt Methusalem został do mnie przesłany przez pana Karola, któremu serdecznie dziękuję za to, bo tutaj było akurat skojarzenie z Wilkiem i Zającem i z czwartym odcinkiem Wilka i Zająca, czyli wizytą w Muzeum Techniki. Ja samej wizyty w Muzeum Techniki u Wilka i Zająca nie pamiętam. Pamiętam hipopotama, który ustawiał coś w rodzaju radzieckiego krikieta i ustawiał te klocuszki sobie tam bardzo, bardzo, bardzo żmudnie, na co oczywiście ganiający się wilk i zając to wszystko obrócił w niwecz. Ale Methusalem zostaje. Ja się jeszcze tylko zastanawiam, czy Methusalem rzeczywiście pisze się przez M-E-T-H. Na samym początku, bo to sugeruje pewną bardzo, bardzo wyniszczającą substancję, ale może takie są tylko moje chore skojarzenia. Methusalem the Black Hole i to będzie taki oddech. Ta czarna dziura być może państwa na chwilę pochłonie, ale pochłonie po to, żeby państwa zregenerować i odświeżyć. i rzeczywiście skojarzenie z wilkiem i zającem może być trafne. Ja sam przeniosłem się do czasów, kiedy czasem mama, schodząc z nocnego dyżuru, pokazywała mi w składnicy harcerskiej kolejkę Pico, która była tam bardzo starannie ułożona przez harcerzy i to był jakiś osobny mikrokosmos. Potem tego typu mikrokosmiczne spojrzenie dopiero odzyskałem w liceum pod wpływem pewnej sesji podróży wewnątrz siebie, ale o tym cicho, o tym sza, dlatego że w nocy również pewne uszy mogą słyszeć, a nie chcemy, żeby pewne uszy słyszały o pewnych historiach. A to wszystko, ten relaksujący utwór był po to, żeby Państwa nieco zagotować. Jakoś w przeciągu ostatnich miesięcy, nie wiedzieć czemu, przypomina mi się historia o powoli gotowanej żabie. Czyli o tym, że pewne rzeczy można stopniowo wprowadzać, bo przecież to tylko to. To tylko pewne ograniczenie, to tylko pewna taka rzecz, drobniutka, tylko na chwilę. I tym sposobem zaczynamy żabę gotować, a sama żaba nie jest w stanie zorientować się, że jest gotowana. Gdybyśmy od razu wrzucili żabę, oczywiście nigdy żadnej żabie bym tego nie zrobił, wrzucili żabę do gorącej wody, to by po prostu wyskoczyła, a tak stopniowo, troszeczkę, tak na chwilę przecież podnosząc temperaturę, nic się z pozoru nie dzieje. I to jest to, co mi się kojarzy z utworem grupy Human League, Being Boiled. Human League, które z reguły ma na koncie takie neuromantikowe, popowe numery. Tutaj w utworze Being Boiled, no, pokazali swoją twarz eksperymentalną. Okay, ready. Let's do it. Carry on your story. water. Who cares for the little children? Units lies and no conviction. Blind revenge on a blameless victim. Ten Human League to taki nie do poznania po prostu w porównaniu do innych utworów tej grupy. No tu jest, Nikifor chciał zimno, no to jest zimno specjalnie dla Nikifora. Human League z takiej mało znanej strony, nie chciałbym mówić z której strony, proszę się domyśleć, z mało znanej po prostu i tyle. I tym sposobem dotarliśmy do 19 minut do godziny czwartej. No właśnie, radio powinno podawać godzinę, chociaż chyba o tej porze jest to bezcelowe o tyle, że któż może wstawać o tej porze? No, mogą się tacy ludzie zgłaszać, bardzo proszę. annaly@polskieradio.pl albo SMS, który w tej chwili uruchamiam. 71335, koszt SMS-a złotówka 23 grosze razem z VAT-em. Swoją drogą zastanawiam się, czy ktoś odlicza sobie na przykład ten VAT jako koszt działalności, wysyłając takiego SMS-a. To jest ciekawe bardzo. A jednak były SMS-y. Dzień dobry redakcji, jak dobrze ta godzina, a nie po czwartej. Byłam przekonana o tym, budząc się i słysząc głos pana redaktora. Co za ulga i radość. Pozdrawiam redakcję i słuchaczy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Darek Drakul jest na posterunku, wchłania audycję, jak tylko się pojawia na jawie i w pulsie. Gotyckie sny nadchodzą. Pozdrówka, tak trzymać również. Bardzo pozdrawiam, chociaż godzinę później, ale lepiej późno niż wcale, powiedział ktoś kiedyś. I też ja jestem tego zdania, szczególnie, że z trzymaniem czasu mam niejakie problemy. Chociaż kiedy był kryzys, a zresztą nie był kryzys, bo to była bardzo przyjemna praca i jeździłem jako kierowca, jako taksówkarz, to nigdy się nie spóźniałem. To niesamowite jednak, jak pewne profesje ustawiają nas. Zresztą były badania neurologiczne przeprowadzone na taksówkarzach londyńskich. Okazało się, że statystycznie mają oni większy hipokamp niż reszta populacji, czyli obszar między innymi odpowiedzialny za orientację w przestrzeni, co z kolei prowadzi do konkluzji, że nasz mózg nawet jeszcze w dorosłym życiu potrafi być plastyczny. I oby był plastyczny jak najdłużej. A teraz będzie utwór, no właśnie, żeby być plastycznym, żeby nie wszystko na jedną miarę, żeby nie wszystko na jedną kopytą. Utwór delikatny. Julie Cruz w piosence I Float Alone, czyli unoszę się samotnie. I ta piosenka jest delikatna i po prostu ładna, nieśpieszna. I treść, którą ona niesie, jest ciekawa o tyle, że ta przestrzeń, otchłań, pustka, nie jest zimno pusta, że tak powiem. Jest taka ciepło pusta, w sensie takim, że podmiot liryczny tutaj unosi się, ale unosi się jakby w pewnego rodzaju matczynej przestrzeni, dobrze rokującej przestrzeni. I jak dużo zależy od tego, jak patrzymy na pewne rzeczy. Coś może być pustką właśnie wszechogarniającą i przyprawiającą rozpacz, ale może być też po prostu przyjazną przestrzenią. Julie Cruz, I Float Alone. jakże ten utwór Julie Cruz. Według mnie taki, chociaż ja unikam raczej wolnego tempa w mojej audycji, bo i tak noc jest dosyć powolna, tak czy inaczej, to jednak ten utwór w jakiś sposób poruszył we mnie pewne struny i po prostu mnie uspokoił. A uspokojenie też jest ważne. Szczególnie teraz, kiedy jesteśmy przez wszelkie media ciągle atakowani jakimiś straszliwymi informacjami zewsząd. Warto sobie taką banieczkę. Ja wiem, że banieczka może być słowem takim nieneutralnym, ale właśnie taką sobie stworzyć banieczkę albo system ochronny przed tym wszystkim. I z tą myślą, żebyśmy sobie stworzyli taką bańkę, która będzie nas chroniła przed zbyt negatywnymi wpływami z zewnątrz, Państwa żegnam. Żegnam jubilatem, który miał urodziny tydzień temu. Bill Laswell to gigant alternatywy, awangardy, bardzo utalentowany basista. Kiedyś też była taka gra Cybotron na Commodore 64, a to jest utwór Cybotron. Tym się żegnam. Będziemy się słyszeć we wtorek o 4 rano. Bill Laswell oraz Jędrzej Kodymowski już po mojej lewej stronie. Bardzo serdecznie dziękuję za te 2 godziny. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.